لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة السيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصبه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنين محترم المسلمين. Yeryüzünde iman ile küfür, gölge ile güneş gibi, karanlıkla aydınlık gibi, ila nihaye sonuna kadar devam eden iki mücadele motifidir. İman ve küfür. Küfür demek, Allah'ı ve Allah'tan gelen nizamı, Allahu Teala'nın yeryüzünde bizzat yaşanmasını istediği nizamını kabul etmeyen bütün beşeriyet küfür sınıfını, şirk sınıfını meydana getiriyor. Onlar kendi tabiatlarının icabını yerine getireceklerdir. Yani şunu söylemek istiyorum, küfür vazifesini yerine getirecektir. Küfrün tabiatı ve karakteri neyse onu ortaya koyacaktır. İman da, iman dediğimiz dava da kendi karakterini ve mücadelesini ortaya koyacaktır. Bu böyle gelmiş, böyle devam ediyor. Bunu kimsenin değiştirmesine, kimsenin tebdil-ü tağyir etmesine mecali yok. Küfür çalıştığı zaman, Allah'ı inkar ettiği zaman, İslam'a karşı geldiği zaman, siz senin kafiri kınamaya, senin kafiri niçin böyle yaptın, niçin böyle yapıyorsun demeye değil, onun küfrünü imana tebdil etmenin çaresine bakacaksın. Bu şuna benzer. Şimdi yılan diyoruz ya, yılan, akrep, zehirli mahlukat. Yılan gelse de sizin çocuklarınızdan birisini zehirlese yılana kabahat bulamazsınız. Yılanı suçlamaya hakkınız yok. Niye? Yılan kendi tabiatını icra ediyor. Yılanın vazifesi zehirlemek kardeşim. O vazifesini yapıyor. Yılana sataşmaya, yılana hakaret etmeye, yılana efendim bir takım şeyler yapmaya, sen niçin bunu yaptın, ayıp değil mi, günah değil mi bunu söylemeye hakkın yok yılana. Yılan kendi vazifesini, kendi karakterini, kendi işini ortaya koyuyor. Tıpkı bunun gibi bir komünist, Allah tanımayan, ahiret tanımayan, kitap tanımayan, Muhammed Mustafa'yı kabul etmeyen, hiçbir mukaddesata ve maneviyata inanmayan, tepeden tırnağa materyalist, bu şekilde bir şahıs vazifesini yaptığı zaman, bombasını patlattığı zaman, adam öldürdüğü zaman, niçin bunu yapıyorsun diyemezsiniz ki? Onun tabiatı öldürmek, onun tabiatı yakmak, yıkmak, onun tabiatı kahretmek, mahvetmek. O vazifesini yapıyor. Buna mukabil mümin, Müslüman da kendi vazifesini yapacak. Kendi müdafaa makamını tutacak. Mesele bunları tefrik edebilmektedir. Küfür, her türlü ebediyet nimetlerinden mahrum olduğu halde bunu yapıyor. Küfür var ya efendiler, inkarcı, inkarcı, mukaddesatı, bütün mukaddes mefhumları, uhrevi hayatı, Resul-i Zişan'ı ve onun getirdiklerini, Kur'an-ı Mübini ve onun ahkamını ve ahlakını kabul etmeyen inkarcı, peygamberleri kabul etmeyen inkarcı, melekleri kabul etmeyen inkarcı, kaza ve kadere inanmayan inkarcı, Allah'tan gelen kitaplara inanmayan inkarcı, Kur'an-ı Kerim'e çağ dışı diyen, canım Kur'an'a göre şimdi bir şey olur mu? Kur'an eskidendi, geldi geçti. Kur'an çağ dışı bir kitaptır diyen inkarcı. Neticede hiçbir ebedi saadete mazhar olmayacağı halde vazifesini yapmaya devam ediyor. Bakınız, bir küfür erbabının, bir inkarcının Allah katındaki tavrı şudur. Kur'an'dan öğrenelim şimdi. İnkarcı, maddeci, Allah ve Resulüne inanmayan, Allah yoluna, Allah kitabına, Allah peygamberine inanmayan, bağlanmayan, kabul etmeyen insanların Allah karşısındaki muhasebesi şöyle olacak. Aman ya Rabbi, ayet-i kerimeyi dinliyoruz. Rabbül Alemin haber veriyor. İnnellezîne keferû ve mâtû ve hum küffâr felen yukbele min ehadihim mil'ül erdi zehebâ. Allahu Azimüşşan buyuruyor ki, inkarcılar İslam'ı ve İslam'ın hayat nizamı olduğunu inkar eden insanlar, nerede olursa olsun biz makam, mevki tayin etmiyoruz. Meşrikten mağribe, şimalden cenuba, nerede olursa olsun, İslam'ı kabul etmeyen, inkar eden, küfür eden insanlar, eğer hayatlarında Müslüman olmamışlarsa, İslam'ı kabul etmemişlerse, dünya nizamı ve sistemi olarak İslam'ı ve Kur'an'ı benimsememişlerse, sonra وَمَاتُوا وَهُمْ küffar, kafir olarak ölmüşlerse, hidayete ermeden, İslam'a girmeden ölmüşlerse, dikkat ediniz, ne olacak? يَوْمِ mahşerde فَلَنْ يُكْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْاَرْضِ زَهَبًا. Dünyanın tamamını ihata edecek olan, dünyanın tamamı kadar, dikkat ediniz, hani bir terazi, bir terazi, bir kantar, mümkün olsa da dünya yuvarlağını terazinin bir kefesine koysak, öbür kefesine de altın yığsak, dünyanın ağırlığı kadar altınları olsa, ve bu altınlarını fidye olarak canını cehennemden kurtarmak için bu altınları vermeye kalkışsa, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, vallahi kabul etmem, ebedi cehennemde yakarım onu buyuruyor. Küfür ne büyük bela görüyor musunuz? Hiçbir ebedi saadet vaat etmiyor. فَلَنْ يُكْبَلَ ebediyen kabul edilmeyecek. مِنْ اَحَدِهِمْ Müslüman olmadan ölenlerin hiçbirisinden kabul edilmeyecek. مِلْءُلْ arz yeryüzünü dolduran zeheba altın verilse وَلَوْ اِفْتَدَى بِهِ fidye olarak canını kurtarmak için vermeye kalkışsa ebediyen onu cehennemden çıkartmayacağım ve onun o fidyesini, o kurtuluş fidyesini katiyen kabul etmeyeceğim diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Küfür ne büyük bela. Ülâike lehum azabun elîm. Çok kahredici azap, elem verici azap onlar için. Onlar için. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِر۪ينَ Onları o azabı elimden kurtaracak kimse de yok. Kimse bulunmayacak. Şimdi küfür bu. Ne çıkıyor bundan kardeşlerim? Demek ki yeryüzünden gaye Müslüman olmaktır. Bakınız, yeryüzünün ağırlığı kadar altın vermeye kalkışsa bir adam, azab-ı ilahiden kurtulamıyor eğer Müslüman değilse. Ne büyük ziyan içindedir, ne büyük hüsran içindedir. Demek ki dünyada en kıymetli, en ağır, en mühim, en hakiki vazife, iman ve İslam davasıdır. Müslümanın ve müminin davası ve düşüncesi de küfür hareketlerini ortadan kaldırmak ve yeryüzüne İslam'ı hakim kılmaktır. Dava budur. Nasıl hakim kılacağız? Meselemizi anladık şimdi, küfrü tanıdık, Kur'an tanıttı bize. Onun çaresi İslam olduğunu söyledik. Fakat İslam'ı nasıl yayacağız, nasıl yapacağız? Efendiler, bunun yegane çaresi İslam'ı anlamak ve anlatmaktır. Tebliğat. Peygamberlerin vazifesi tebliğat, talimat, tatbikat. Vazife budur. İslam'ı anlatmaktır vazifemiz. Müslümanların sayısını çoğaltmaktır vazifemiz. Camilere, cemaatlere insan çekmektir vazifemiz. Her Müslüman İslam'ın mücadelesi içine girmek zorundadır. Evvela kendi nefsini ve çocuklarını, yakınlarını, kızlarını, karılarını, etrafını, ahbabını, ashabını külliyen İslam'a çekmek de vazifelidir. Bizde bu vazife hakkıyla anlaşılmamıştır. Senelerden beri yanlış bir yol tutulmuştur. Yanlış bir yol. Yapılan şey hakikatte doğrudur. Fakat yol yanlıştır. Metot yanlıştır. Ne yapılmıştır Türkiye'de? Senelerden beri köşe bucakta camiler inşa edilmiştir. Cami yapılmıştır. Cami yapma dernekleri kurulmuştur. Cami falan mahallede cami yapma ve yaşatma derneği, cami yaptırma derneği kurulmuştur. O mahallede cami inşaatına çıkılmıştır. Teberru makbuzları bastırılmıştır. Köşe bucakta kampanyalar açılmıştır. Paralar toplanmıştır. Milyonlar toplanmıştır. Milyarlar harcanmıştır. Durmadan cami inşa edilmiştir. Bunu yaparken cemaat için hiçbir şey yapılmamış, mahallede cami yaptırmaya kalkışmadan önce acaba ben bu camiyi yaptırırsam, bu cami 5 vakit namazda tıklım tıklım dolar mı dolmaz mı diye bir hesap yapılmamıştır. Durmadan cemaatsız camiler inşa edilmiştir. Yanlış bir metot tatbik edilmiştir. Camilere mermer döşenecek yerde mermer döşemiştir. Isparta halısıyla döşemiştir camiyi, cami yaptırma dernekleri. Caminin iç duvarlarını mermerle kaplatmıştır. Caminin mihrabını Kütahya çinisiyle kaplatmıştır. Caminin mahfillerini en güzide marangoz eşyasıyla kapatmıştır. Caminin dışını mozaiklarla, Ankara taşlarıyla döşemiştir. Ama şu caminin içini cemaat ile döşeyeyim diye kimse düşünmemiştir. Yanlış metot tatbik edilmiştir. Ecdadımız böyle yapmamıştı. Açıyoruz tarihimizi, görüyoruz ki şurada Süleymaniye Camisi var. Süleymaniye Camii Şerifi, Selatin Camii, Sultan'ın yaptırdığı bir cami. Öyle namaz kılanların potansiyeli, namaz kılanların enerjisi ve yoğunluğu o kadar fazla ki, elimizdeki vesaik-i tarihiyeye bakıyoruz, her sabah namazında 47 müezzinin refakatinde Süleymaniye Camisi'nde 16 bin kişilik sabah namazı cemaati vardır. Cemaat olacak. Bir camiden gaye cemaattır. Cemaati bulunmayan camiler o camiyi yaptıranların ve mahallenin aleyhine vallahi şahit olacaklardır. Bir mahallede Müslümanların sayısını çoğaltmadan cami yapılamaz. Bir mahallede namaz kılanların adedini çoğaltmadan cami temeli atılamaz. İslam bu metodu kabul etmiyor. Hazreti Muhammed Mustafa böyle yapmadı. Evvela Müslümanları çoğalttı, çoğalttı. Artık bir cemaat meydana geldi. Ondan sonra cami yapmaya kalkıştı. Bizim metodumuz yanlıştır. Her tarafta İslam'ın inkişafına, namaz kılanların çoğalmasına, içkisiz, alkolsüz, kumarsız, faizsiz, günahsız, Müslüman bir topluluk meydana getirmek lazımdı. Bilesiniz ki, cemaati olmayan camilere verilen bütün paralar israftır. Bir camide cemaat yoksa o camiye harcanan bütün paralar israftır. Vebaldir, günahtır. Müslümanlığı yayınız. Tuğlayı, kiremiti, mermeri, kurşunu bir araya getirmek kolaydır. Ama Müslümanların meydana gelip bir araya gelmesi kolay değildir. Biz kolaydan işe başlamışız. Kolaydan işe başlamışız. Evvela cemaat temin edilecek. Evvela cemaat çoğaltılacak. Evvela cemaat teşekkül edecek. Ondan sonra cami inşaatları başlayacak. Bu metot yanlış tatbik edilmiştir bizde. İslam yayılmamıştır. Neslimize Kur'an ve iman aşılayacak mektepler kurulmamıştır. Efendiler, her şeyden evvel yetişen neslimize Allah'ın anlatılması lazım idi. Neslimiz Allah'a yemin ediyorum öyle bir manevi bunalımın içindedir ki hayatı korkunç bir uçurum kıyısındadır. Geliyor bana bir talebe, hocam işittim ki sen hocaymışsın diyor. Allah'ı bana ispat et diyor. Ben Allah diye bir şey kabul etmiyorum diyor. Resmen geliyor bana. Peki Allah her şeyi yarattı, yarattı, yarattı diyorsunuz. Bu Allah'ı kim yarattı diyor. Benim neslim bunları soruyor. Allah'tan habersiz ilkokulu bitiriyor. Allah'tan habersiz ortaokulu bitiriyor. Allah'tan habersiz liseyi bitiriyor. Allah'tan habersiz üniversiteyi bitiriyor. Bu nesilden hizmet bekleyemezsiniz. Bu nesilden merhamet bekleyemezsiniz. Hakkınız yok. Anarşistleri kötülemeye hakkınız yok. Bizim neslimiz komünist oluyorsa ayıplamaya hakkınız yok. Neyi verdiniz? Durmadan cemaatsiz cami inşa ettiniz. Neyi telkin ettiniz? Hangi kapıyı çalıp da, bu evin içinde İslam'ı bilmeyen kimseler var mı? Geldik İslam'ı anlatmaya diye hangi bir tertibat alındı? Cemaatsiz camiler yapa yapa, israfa para verile verile, mermerlere, Kütahya çinilerine ve bu gibi masraflara paralar yatırıldı. Neslimizin imanını kurtarmaya bir kuruş para yatırılmadı. Bu yol çıkmaz. Çıkmaz bu yol. Efendiler, bakınız, neslimiz cehenneme gidiyor kardeşim. Harıl harıl neslimiz cehenneme gidiyor. Yazık değil mi? Geliyor bana, hiç unutmuyorum, sık sık da söylüyorum, tekrarında fayda var. Bir lisede din dersini okutmaya gidiyordum. Lise, iyi kötü az çok bir din dersi koymuşlar. Neyse, onu eleştirmeyeceğiz. Mecburi değil, keyfi. İsteyen gelsin, isteyen gelmesin demişler. Din dersi ayak altı etmişler. Ama yine 3-5 talebe geliyor. Derste peygamberleri anlatıyorum. Peygamberler Allah'ın yeryüzündeki iradesini ve idaresini ortaya koymak için gönderdiği mukaddes insanlara peygamber denir diyorum ve anlatıyorum. Sıra geldi, Hazreti İbrahim aleyhisselama. İbrahim aleyhisselam, Halilur Rahman, Allah'ın samimi dostu, sırdaşı, büyük peygamber İbrahim aleyhisselam ve onun mücadelesini anlatıyorum. Diyorum ki, günün hükümdarı Nemrut isminde korkunç putperest bir hükümdar. Yeryüzünde Allah değil ben hükmedeceğim diyen adam. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ın değil benimdir diyen adam. Nemrut. Nemrut'un en büyük sözüdür bu. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ın değil benimdir diyordu Nemrut aleyhillâne. Firavun da aynı şeyi söylemiştir. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ın değil, ben Firavun'umdur diyordu. Ene rabbükümül e'lâ, size ben hükmedeceğim, sizi ben terbiye edeceğim, sizi Allah diye bir şey kabul ettirmeyeceğim diyordu. Yeryüzü küfür ve iman kavgasıyla dolu kardeşim. Açın okuyun İslam tarihini. Evet, sonunda Hazreti İbrahim ile korkunç bir mücadele başladı. Küfür ve iman mücadelesi. Küfrün başında Nemrut mevcud idi, imanın başında İbrahim aleyhisselam mevcuttu. Hep böyle olmuştur. Ve böyle olacaktır. Kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Kimse imanın önünü kapatamayacaktır. Kimsenin silahları, kimsenin kuvvetleri, kimsenin orduları Allah demeye mani olamayacaktır. Olamayacaktır. Hepsi mağlup olacaklardır. Kur'an-ı Kerim yemin ile söylüyor. Keteballahu le'aglibenne ene ve rusuli. Zatıma yemin ederim ki diyor Allah, ben ve peygamberlerim daima galip geleceklerdir. Galibiyet İslam'ındır. geçici bir takım kuvvetler, geçici ve fani bir takım enerjiler, bilmem çemberler, şunlar bunlar, geçicidir kardeşim. İman davasında hiçbir baraj duramamıştır. İman o kadar mühim bir davadır ki, biraz sonra göreceğiz, İslam sahnesinden bir hadiseyi nakledeceğim, göreceksiniz. Hiç önüne geçilir mi bu davanın? İbrahim Aleyhisselam'ı anlat. Nemrud'un ateşini korkunç bir meydana doldurduğu odunları tutuşturmak suretiyle Cenab-ı İbrahim'i ateşin ortasına atmış idi. Malum bunlar tarihi menkıbeleri anlatmayacağım. Ben ilim üzerinde, asıl mesele üzerinde durmak istiyorum. Sonunda Hazreti İbrahim ateşin içinde zerre kadar korku ve endişe göstermemişti. La ilahe illallah diyordu. Allah'tan başka eşyaya, maddeye, evrene, kainata hükmeden kimse yok. Biliyorum ki ateş de odun da her şey senin emrinle hareket ediyor ya Rabbi diyor. İman budur. Arkasından Cenab-ı Cebrail aleyhisselam geldi. Ya İbrahim, ateşin içindesin. Bir ihtiyacın var mı diyordu. Bir ihtiyacın var mı? Ben bütün kuvvetlerle mücehhez geldim. Eğer arzu edersen Nemrud'un ülkesinin altını üstüne getireyim diyordu. Cenab-ı İbrahim, hayır ya Cebrail, senin aracı olmana ihtiyacım yok. Beni şu anda gören, beni şu anda duyan, beni şu anda bilen Allah bana kafidir diyordu. Allah bana kafidir. La mevcude illahu, la halika illahu, la sahibe illahu diyordu. İbrahim'in bu tevhidi ne büyük bir inkılap olmuştur. Efendiler, Allah aşkına bugün aynı ateşler neslimizin imanını yakıyor, neslimizin vicdanını yakıyor. Elinde bombayla, silahla anarşizmi körükleyen bütün unsurlar aynı şekilde imanları ve vicdanları Nemrud'un ateşiyle yanmış biçare insanlardır. İman ile kurtulacak beşeriyet başka hiçbir şeyle değil, küfür ateştir. İman ateşi söndüren sudur. Neslimiz cayır cayır yanıyor. Çocuklarımız mahvoluyor. Mekteplerde hiçbir şey verilemiyor. Sadece kupkuru okuma yazma öğretiyorlar. Ama neyi okuyup neyi yazacaklarını vallahi öğretmiyorlar. Şikayetçiyim, davacıyım. Benim çocuğuma okuma yazmayı öğretmek değildir gaye. Neyi okuyacaklarını, hangi tarihi, hangi kitabı, hangi medeniyeti, hangi hakikati, hangi fazileti, hangi adaleti okuyacaklarını öğretmeyenlerden davacıyım, şikayetçiyim. Benim neslim mahvoluyor. Benim neslim mahvoluyor Allah'ım. Fatih'in torunları, Kanuni'nin çocukları, Ulubatlı Hasan'ın çocukları, Avrupa'nın ve Bizans'ın uşaklığını yapıyorlar. Kendi tarihini bilmiyorlar, kendi kitabını bilmiyorlar, kendi medeniyetlerinden gafil yetişiyorlar, kendi tarih kökünden koparılmış olarak büyüyorlar. Ateş, sakın ha İbrahim'imi yakmayasın. Adeta bir gül bahçesine dön, İbrahim'ime zerre kadar zarar vermeyesin diyordu. Kur'an ile sabit. Bunu anlattım, hemen sınıf, lise ikinci sınıf talebeleri, lise ikinci sınıf talebeleri hemen bir kaynaşma meydana geldi. Bir isyan, bir inkar, bir tanesi kalktı. Hocam dedi, yapmayın Allah aşkına dedi, yapmayın dedi. Hiç olur mu canım dedi, ateş her şeyi yakar dedi. Biz fizikte, kimyada okuyoruz. Kimya öğretmenimiz, fizik öğretmenimiz, biyoloji öğretmenimiz bize ateşin her şeyi yaktığını söylüyor. İbrahim kim oluyor ki ateş yakmasın? Senin anlattığın bir koca karı masalı dedi bana. Koca karı masalı diyor. İlim dışı, çağ dışı bir şey dedi. Böyle söylemek de haklıydı. Çünkü bizde uzun zamandan beri fen ve fizik ilimlerinin sanki Allah'ı inkar etmekle okunacakmış gibi yanlış bir manzara içine sokulmuştu. Hayır, hiçbir ilim Allah'ı inkar etmiyor. İlim ilerledikçe daha çok Allah'ın kudretleri ispata mecbur ve mahkum oluyor. Biraz sonra göreceğiz. Nasıl olur ki ateş İbrahim'i yakmaz dedi. Yalan dedi, uydurma şey. Evladım Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kur'an'a da inanmıyorum dedi. Saçma dedi. Lise talebesi yahu mektep be kardeşim. Milli eğitim sistemi bu. Hep böyle gelsin bana ispat et hocam desin. 100 bin tane fukara çıkarayım ortaya. Kendileri bilmiyorlar mı zaten? Kaldırdım. Dedim ki, sen fizik okudun, kimya okudun tabii. Peki, şimdi bir tecrübe, bir deney yapacağız. Hakikaten ateşin yakmadığını gözlerimizle göreceğiz dedim. Ateş yakmıyor. Ateşin yakmadığının ispatını yapacağız. Yakıcı olan ateş değil. Dikkat ediniz, yakıcı olan ateş değil. Ne olacak? Dedim ki, şu masanın üstüne bir mumu yakalım koyalım. Masanın üstünde mum yanıyor. Mum, bir ateşi var kendine göre. Şimdi bu mumun üstüne bir bardağı, su bardağını, çay bardağını geçirirsek ne olur dedim. Birkaç saniye sonra bu mum söner efendim dedi. Niye sönüyor mum? Çünkü bu mumun havasını kesmiş oluruz. Havası kalmayınca yanmaz dedi. Peki öyleyse yakıcı olan ateş değilmiş, havaymış. Havasını kestiğiniz zaman ateş sönüyor. Hava. Hava diye bir şey var. Hani cisimler 3 çeşittir diyorlar. Katı cisimler, sıvı cisimler, gaz cisimler. Hava gaz cisimdir. Hava olmadı mı ateş yakamıyor. Ateş zavallı. Ateş mağlup bir şey. O kendisine ait olan esasları bulamadı mı yakamıyor. Şimdi mühim olan ateşin zafiyetini ortaya koymak. Yakıcı olan ateş değil, başka bir şey. Nedir? Hava. Peki dedim, sen okullarda okudun, hava nasıl bir şeydir? Hava nedir? Efendim dedi, kimya lisanına göre hava bileşik cisimdir. Havanın içinde ne var? Oksijen var dedi. Hidrojen var dedi. Azot. Havanın %78'i azot, %21'i oksijen. Peki bunların içinde yakıcı olan hangisidir? Efendim, yakıcı olan sadece oksijendir dedi. Oksijen yakıyor. Demek ki yakıcı olan ateş değil, havadır. Hava da değil, sadece oksijendir. Peki oksijen nedir? lisede gördünüz, oksijen bir elementtir. Elementin yapısı atomdur. Atomun yapısı ortada bir çekirdektir. Çekirdeğin etrafında hızla dönen elektronlardan ibarettir. Bu çekirdeğin etrafında hızlı bir şekilde dönen elektronları döndüren hangi kuvvettir? Bu enerjiyi ona veren hangi kuvvettir deyince durdu durakladı. İşte bu enerjiyi ve hareketi ilk defa atom çekirdeğinin etrafında elektronlara hareket veren, enerji veren bir kudret vardır ki o da Allah'tır. O halde Allah yak derse yakar, yakma derse yakamaz dedim ona. Ve kendisine kimyadan bir İslami iman ve itikad içerisinde kimyadan bir şey okudum. Dedim ki, mesela ateş yakıcıdır diyorsunuz. Halbuki yakan Allahu Teala'dır. Dikkatinizi rica edeceğim. Ateşin yakmakta hiçbir ilgisi yoktur. Fakat Allah'ın kanunu şöyle bir ki, bir şeye ateş dokunmadıkça yakma fiilini yaratmaz. Ateş tutuşma sıcaklığına kadar ısıtmaktan başka bir şey yapamaz. Organik cisimlerin yapısında bulunan karbona, hidrojene, oksijenle birleşmek ilgisi veren elektron alışverişlerini sağlayan ateş değildir. Hakikati göremeyenler bunları ateş yapıyor zannediyor. Yakan, yanma tepkisini yapan ateş değildir. Oksijen de değildir, ısı da değildir, elektron alışverişi de değildir. Yakan yalnız Allahu Teala'dır. Bunların hepsini yanmak için sebep olarak yaratmıştır. Bilgisi olmayan kimse ateş yakıyor zanneder. İlkokulu bitiren kimse ateş yakıyor sözünü beğenmez, hava yakıyor der. Ortaokulu bitiren de bunu kabul etmez, havadaki oksijen yakıyor der. Liseyi bitiren yakıcılık oksijene mahsus değildir. Her elektron çeken element yakıcıdır der. Üniversiteli ise maddeyle birlikte enerjiyi de hesaba katar. Ve ilim ilerledikçe her şeyin sahibinin Allah olduğu meydana çıkar. Neslimize ilmi, fen ve fizik ilimlerini böyle anlatmak lazımdı. Böyle okumak lazımdı, böyle anlatmak lazımdı. Bütün bunları anlattıktan sonra işin içerisine fizikle, kimya ile, enerji ile, elektronlarla, nötronlarla, protonlarla, çekirdeklerle girince çocuğun inkarı azaldı, tansiyonu düştü, neticede hocam böyle düşünmemiştik, böyle düşünseydik Allah'ı inkara imkan bulamazdık deyiverdi. Ve kabul etti Cenab-ı Hakk'ın yaratıcılığını. Neslimiz perişan kardeşim. Neslimiz vallahi billahi perişandır. Öyle bir perişandır ki yeryüzünde bizim neslimiz kadar perişan kimse yoktur. Ne itikadi bir hakikat var, ne bir fazilet aşılanıyor. Televizyonu açıyorsunuz baştan başa insanın şehvetine hitap ediyor. Radyoyu açıyorsunuz baştan başa insana gaflet aşılıyor. Gazeteleri açıp okuyorsunuz baştan başa çıplak kadın resimleriyle doldurulmuş zavallı gencimizi seksomanyak haline getiriyor. Neyle nesil ıslah olacak? Müslüman ortada yoksa kim ıslah edecek? Evet, bütün bunları ortaya koymak lazım. Kardeşlerim, bizim bu halimizle İslam yayılmaz. Metodumuz yanlıştır. Bir kuruluşumuz, düşünebiliyor musunuz? Türkiye çapında İslami Tebliğ Vakfı diye bir vakfımız yoktur bizim. Vakıf yok, bir derneğimiz yok, bir cemiyetimiz yok. İslam'ı yayacak kanunlar dairesinde biz böyle anarşist, isyankar, baş kaldırmış insanlar olarak değil, öyle bir teşkilatımız, öyle bir cemiyetimiz olacaktır ki, memleketteki kanunlar muvacehesinde, bakınız, kanunsuzluktan bahsetmiyorum, ha, kanunların, nizamların, tüzüklerin istikametinde günümüzün şartlarına, günümüzün mantığına, günümüzün kimyasına, günümüzün fizik ve felsefesine, günümüzün kapasitesine, günümüzün gençlerine Allah'ı, ahireti, melekleri, kitapları, peygamberleri anlatacak olan bir teşekkülümüz, İslam'ı tebliğ edecek bir vakfımız, vazifeli bir grubumuz halen mevcut değildir. Böyle tertibatsız, irtibatsız, herhangi bir aksaklık olduğu zaman, herhangi bir şey olduğu zaman meseleye, davaya sahip çıkacak hiçbir şeyimiz yok. Düşünebiliyor musunuz? İstanbul'da o kadar cami yaptırma ve yaşatma dernekleri var, İslam'ı yayma ve yayınlama cemiyeti diye bir şey yok İstanbul'da. Cami yaptırma derneklerini bir araştırın, yüzlerce dernek kurulmuştur. Cami yaptırma dernekleri. Yaptın camiyi, mermerle döşedin, halıyla döşedin, Isparta halısıyla. Sonra ne olacak? Buranın kürsüsüne neyi koyacaksın? Kürsüsü var caminin. Minberi var, hatip lazım. Kürsüsü var, vaiz lazım. Mihrabı var, imam lazım. Safları var, cemaat lazım. Bunların meydana gelmesine niçin çalışmıyorsunuz? Niçin İslam'ın yayılmasına değil de taşa, tuğlaya, mermere, kiremite para veriyorsunuz? Niçin İslam'ın yayılmasına ve İslami mücadeleye yardım etmiyorsunuz? Neden İstanbul'da veya Türkiye'de cami yaptırma dernekleri federasyonu kurulmuyor? Bir federasyon kurunuz, bütçelerinizi birleştiriniz. Öyle camiler tanıyorum ki cami yaptırma dernekleri, aylık kazancı 400 bin lira. İcar, dükkan yapmış, pasaj yapmış, atelye yapmış caminin altına, yanına, yönüne, ayda kiraya verdiği yerlerin parasını topluyor, her ay 400 bin lira para meydana geliyor. Bu para nereye gidiyor? Mermerlere, halılara, hasırlara, kilimlere, İslam'ın yayılmasına bir kuruş vermiyorlar. Yanlış tutum. Böyle cennete gidilmez. Vallahi böyle cennete gidilmez. İşte davamı ispat için size ayet-i kerime okuyacağım. İşte davamı ispat için size ayet-i kerime okuyacağım. Böyle meşakkatsiz, çilesiz, mücadelesiz, can vermeden, mal vermeden, kan vermeden cennete gitmek vallahi hayaldir. İşte ayet-i kerimeyi okuyorum şimdi. Estaizu billah. Bakara suresinin 214. ayetini gidin okuyun. Bakın ne söylüyor Cenab-ı Hak. Em hasibtum en tedhulul cennete velemma ye'tikum meselul lezine halev min kablikum messethumul be'sâ'u ve darrâ ve zulzilû hattâ yekûle rasûlû وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَر۪يبٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Cenab-ı Hak bizzat bize hitap ediyor. اَمْ حَسِبْ تُمْ Arapça tüm demek, en tümsiz demek. Karşısındaki Müslümana hitap ediyor Cenab-ı Hakk'ın kitabı. Yoksa siz, bakınız manaya Allah aşkına, yoksa siz ey Müslümanlar, ey Müslümanım diyenler, em hasibtüm, zanneder misiniz ki, zanneder misiniz ki, neyi ya Rabbi? En tedhulül cennete, cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Cennete gideceğinizi, cennet ve cemalullah'a nail olacağınızı mı zannediyorsunuz? Evet ya Rabbi, evet öyle iman ediyoruz. Zannetmek şöyle dursun, iman ediyoruz. Öyleyse hazır olun diyor Cenab-ı Hak, bakın hazır olun. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَسَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden evvelkilerin başına gelen belalar, Allah yoluna canlar, mallar, kanlar verilmedikçe, sizden evvelki eshab-ı kiramın, tabi'in-i kiramın, şehitlerin, aşıkların, salihlerin başına gelen belalar ve musibetler sizin de başınıza gelmedikçe vallahi cennet size yoktur diyor Kur'an-ı Kerim. Öyle rahat rahat yatağında uyuyacaksın. Her sene turistik bir geziyle Beytullah'a gideceksin. Memlekette nesilleri İslam'a çağıracak bir teşekkül olmayacak. Yavrularımız, çocuklarımız habire inkara gidecek. Memleket rezil olacak. Yatağında rahat uyuyacaksın. Gel keyfim gel, doğru cennete gideceksin. Var mı böyle bir şey? İşte ayet-i kerime. Bakınız ne diyor Kur'an-ı Kerim? مَسَّتْهُمُ الْبَعْسَى Sizden evvelki Müslümanların başına öyle sıkıntılar geldi ki, öyle zararlar, ziyanlar, mallarından oldular, eşyasından oldular, canlarından oldular, şehit oldular. Böyle olmadıkça cennet yok. İlahi kanun böyle. وَزُلْزِلُوا Öyle bir zelzeleye uğradılar ki, sarsıldılar, sarsıntılar geçirdiler, yataklarında kimse uyuyamadı. Hapsoldular, başları kesildi, elleri kesildi, ezildiler, kan döktüler, can verdiler, her şeylerini feda ettiler. Zülzilu, zelzeleye uğradılar. Hatta yekûle rasûlü vellezîne âmenû ma'hû. Öyle bir an geldi ki Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam ve onunla beraber Allah'a ve ona iman edenler sıkıldılar, sıkıldılar, hiçbir çareleri kalmadı da meta nasrullah, Allah'ım nusretin nerede kaldı dediler. O noktaya geldiler. Senin hani sıkıntın, hani meşakkatin senin, hani zorluk zahmet, hani senin mücadelen? Cennet umudu için bu derin sıkıntılara ve meşakkatlere girmedikçe kabil mi kardeşim? Şimdi tarihi hadiseyi nakletmeden geçmeyeceğim. Efendiler, Medine-i Münevvere'de Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselam Efendimizin bütün gayesi ve gayreti İslam'ı yaymak idi. Her gün İslam'a girenlerin sayısını çoğaltmaktı. Çünkü bütün vazife insanları küfürde ve inkarda kalmaktan kurtarmak. Açın kitapları göreceksiniz ki şöyle mesela siz nafile namaz kılıyorsunuz. Nafile. Hani farz değil, vacip değil. Şurada Allah için 2 rekat, 4 rekat, neyse 6 rekat nafile sevap kazanmak için namaz kılayım dediniz. Namaza durdunuz. Namaza durdunuz. Namaz esnasında Müslüman olmak isteyen birisi gelse, yanınıza gelse, baksa ki siz namazdasınız. Namazda olduğunuz halde o adam dese ki bana Allah'ı anlat, bana İslam'ı anlat, ben Müslüman olmak istiyorum dese, hemen kıldığınız namazı, nafile namazı hemen bozacaksınız, o adamın Müslüman olmasına gayret edeceksiniz. Namaz kılıncaya kadar 3 dakika, 5 dakika geçinceye kadar o adamın küfürde ve inkarda kalmasına razı olmayacaksınız. Derhal ona İslam'ı anlatacaksınız. İslam, küfürde kalmak korkunç görmüyor musunuz? Bütün dünyanın ağırlığı kadar altın verse kurtulamıyor cehennemde. Ne büyük bir belahdır o. Müslüman İslam'ı anlatacak. İslam'ın anlatılmasının tertibatını alacak, teşkilatını yapacak, tebliğatını yapacak, bulunduğu memleketin kanunları ve nizamları muvacihesinde sulh ile sükunetle İslam'ı yayacak. Başka çaresi yok bu işin. Efendiler, Resul-i Zişanımıza etraftan akın akın geliyorlardı. Biz Müslüman olmak istiyoruz. Ya Resulallah, bize İslam'ı anlat diyorlardı. İslam'ı anlatma gayreti Resul-i Zişanımızda o kadar şiddetli bir arzu ki her saniye İslam'ın anlatılmasını ve anlaşılmasını istiyor. Hemen yeri gelmişken söylemeden geçmeyeyim. Ruhaniyet-i Muhammediye meclisimize hazırdır inşallah. Efendimiz aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz Mekke'de bunaldı, sıkıldı, çok perişan oldu da Taif denilen Mekke-i Mükerreme'ye 80 kilometre uzaklıkta bulunan Taif şehrine İslam'ı yaymak için gitti. Orada ufak bir hareket planladı. Kabile reislerine, kabile başkanlarına İslam'ı anlattı. Onlar kabul etmediler. Sonunda hainlik ettiler. Resul-i Zişan sessizce Taif'i terk ederken devesinin sırtındaydı. Arkasında da hizmetçisi Zeyd vardı. Hazreti Zeyd. Böyle sessizce Taif'i terk ederken bu kabile başkanları Taif'te ne kadar ayak takımı, hırsız, çakal, eşkıya, anarşist varsa hepsini topladılar. Eteklerine taş doldurdular. Yoldan giderken Muhammed'i taşlayın ezin dediler. Biliyorsunuz bunları. Ve hakikaten taşlandı Resulullah. Perişan edildi. Kainatın hürmetine yaratıldığı Muhammed Mustafa'ya bakın kardeşim. Bacaklarında sağlam yer kalmadı. Taş yaralarıyla ezim ezim ezildi Resulullah. Ve ayakları adeta kan çanağına benzemişti. Ayakları kan ile dolmuştu Resul-i Zişanımızın. Zor bela canını kurtardı ve yolun dışında bir bağa kendisini atarak bağın sahiplerinden aman diledi. Orada ayakları kan çanağı halinde mosmor atılan taşlarla mübarek bacakları paramparça hale geldiği halde orada bağın, üzüm bağının kıyıcığında nefes alırken, dinlenirken yanlarına bir hizmetçi geldi. Hizmetçi o bağ sahiplerinin yanında çalışıyordu. Ehli kitaptan Hristiyan bir adamdı. Yaklaştı, Allah Resulüne bir tepsinin içinde bir salkım üzüm getirdi. Belli ki perişansınız, buyurun şu üzümü yiyin diyordu. Allah Resulü üzümü aldı, Bismillahirrahmanirrahim diyerek üzümü yemeye başladı. Bunun üzerine o hizmetçi oturdu. Allah Allah dedi. Siz Bismillah mı dediniz? Evet. Allah mı dediniz? Evet. Ben buralarda kimseden Allah diye bir şey duymadım. Siz garip bir adama benziyorsunuz. Siz kimsiniz dedi. O da ben Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa'yım dedi. Gel Müslüman ol dedi. Ayaklarının kanı akıyor. Bacakları yara altında onlara bakmıyor. Yanlarına gelen hizmetçiyi Allah Resulü İslam'a davet ediyor. Çünkü en mühim vazife budur. Sen kendi keyfine bakıyorsun. Habire nerede karlı bir arsa varsa onu alıyorsun. Nerede bir karlı yatırım varsa onu yapıyorsun. Nerede bir ham madde varsa onun peşindesin. Nerede bir yazlık Çamlıca tepesinde yazlık yapıyorsun. Cennette benim halim ne olacak? Mahşerde nasıl hesap vereceğim diye düşünmüyorsun. Ne Müslümanlığı bizimki? evinin modelini değiştiriyorsun. Durmadan oturduğun odanın manzarasını, oturduğun yerin badanasını, boyasını değiştiriyorsun. Arabanın kaportasını değiştiriyorsun. Cilasını, boyasını değiştiriyorsun. Senin davan İslam'a gönül vermek değil. Ne ümmeti Muhammed'i kardeşim? Allah aşkına kendimize gelelim. Kimseye bir sözüm yok benim. Efendiler, o esnada o hizmetçi Allah Resulü'nün pırıl pırıl yüzüne baktı. Sonra kan çanağına dönen bacaklarına baktı ve insaf ile düşündü. Eğer bu adamın davası hak bir dava olmasa evvela kanlarını, yaralarını sarardı. Bana bunu söylemezdi. Öyleyse bu adam haktır dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh dedi. Orada derhal Müslüman oldu. İslam her saniye onun yayılması lazım. Bunun üzerine o hengamede Resul-i Zişanımız hala perişan, yine derhal Cebrail aleyhisselam geldi. Göklerden Habib-i Zişan'a Cibril-i Emin namus-u ekber geldi. Ya Resulallah, Allah'ın selamı var sana ya Resulallah. Geldim, bütün kuvvetlere malik olarak geldim. Eğer emredersen, arzu edersen, Taif'in altını üstüne getirip vallahi harabeye çevireceğim. Vazifeli geldim deyince Allah Resulü'nün İslam'a verdiği gönül, İslam'a teslim ettiği ruhuna bakın ki hayır ya Cebrail buyurdu. Hayır, hayır. Sakın öyle bir şey yapmayı arzu edemem. Şimdi değilse 70 zürriyet sonra, 70 nesil sonra o Taif şehrinin içinden belki Allah'a iman eden birisi çıkar. Onun hürmetine hiç kimseye zarar verme buyurdu. 70 nesil sonra belki Allah diyen çıkar. Onun hürmetine, onun kıymetine ben razı olamam. Ene nebiyyür rahmeti, ben rahmet peygamberiyim diyordu. İnsanlığa İslam'ı anlatmaya, aktarmaya, aşılamaya memur bir insandı. Yeryüzündeki bütün gayelerin, maksatların en mühimi İslam olduğunu biliyor ve tebliğ etmeye geliyordu. İşte aziz ve asil kardeşlerim, esas İslam tarihinden vermek istediğim hadiseyi ve sahneyi arz edemedim. Vakit doldu, vakit doldu. O şanlı sahneyi, o muazzam sahneyi, Allah Resulü ile göz göze gelen sahneyi haftaya anlatmak üzere inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi ve ya Rabbel alemin. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, bir cümle şehvetlerden, şeytanlardan ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. Ya Rabbi, uzaktan yakından şu tatil ve istirahat gününde senin rızanı ve rahmetini kazanmak için koşa koşa hiçbir dünyevi maksada, hiçbir şahsi, hiçbir hissi ve siyasi maksada dayanmadan bütün coşkunluğuyla buraya kadar gelen kadın, erkek, genç, ihtiyar, bütün mümin kardeşlerimi cennet ve cemaline layık eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. İslam yolunda, Kur'an yolunda yılmadan, usanmadan çalışmak ve gayret etmek cesaretini cümlemizde ebedi eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.